Çağır onları, sana gelecekler. Onlar sahibini tanıyacak. İşte ben de senin sahibinim. Öldüğün zaman çağıracağım, geleceksin bana. O kadar işte, deneyini yaptı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim deneysel bilgiye, tecrübeye, tecrübi bilgiye değer veren bir kutsal kitaptır. 1400 sene evvel Batı dünyası daha orta çağ zihniyetini yaşarken Kur'an-ı Kerim deneysel bilgiyi öne çıkarıyordu. Anladın mı şimdi? Buraya nereden geldim şimdi? Ha, şeyden geldim. Senüriyim'den geldim. Görmek. Göstererek anlatmak, bir şeyi öğretmek Kur'an'ın metodolojisidir. Bu Batı dünyası bunu daha yeni efendim 19. asırda konuşmaya başladılar. Bu iş be! Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel insanın gözüne hitap edeceksin. Ha, bu ayetten bunu çıkarıyoruz, bu kısmından. Ayatina fil afaki. Ayet burada kanun demek. Ayetleri demek, kanun demek. Dış ufuktaki kanunları ve fi enfusim iç. İç alemindeki ayetleri, yani kanunları. Ha. Bakın arkadaşlar. Allahu Teala burada 1400 sene evvel bir Müslümanların kurduğu üniversitenin programını da yapmış. Evet. Ders programı yapmış burada. Allah Allah, ben bakıyorum bu ayetlerle konuşuyor böyle. Tefsirini yapacağım ben bunların. Tefsirini yaparken bunları yazacağım. Ne diyor biliyor musun Allahu Teala? Kur'an-ı Kerim'in hakikat olduğunu anlamak istiyorsa bir Müslüman tabiat kanunlarını bilecek. Dış alemdeki tabiat kanunlarını bileceksin. Demek ki fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji, biyoloji, bu bilimleri bilen adam ancak Kur'an-ı Kerim'in hakikatini anlar. Ancak onu deşifre edebilir. Dış alemdeki kanunlar diyor. Görüyor musunuz? Demek ki 1400 sene evvel bizim jeoloji fakültesi, biyoloji, astronomi, kimya. Ya kimya ilmini bilmeyen adam Kur'an-ı Kerim'in kimyasını nasıl anlar? Ulan Kur'an'da kimya var. Kur'an'da kimya var, kimya. Kur'an kimyası diyorum ben buna. Bunu yazacağım bunları. Şimdi bazıları çıkıyor diyor ki Kur'an-ı Kerim'de tekrar var. Vellezine keferu ve kezebu biayetine ulaike ashabul cehennem. Kur'an'da yani 4-5-6 yerde geçer. Bu tekrardır diyor. Hayır. Hayır, bu Kur'an'ın kimyasıdır. Allah bir konu içerisine koyuyor o ayeti, ona bir mana veriyor. Öteki konu içerisine koyuyor, ona bir mana veriyor. Tıpkı kimyadaki gazlar gibi. Hidrojeni, iki hidrojen atomunu su ile birleştirdiği zaman da bir oksijenle birleştirdiği zaman su oluyor. O hidrojeni başka bir madde ile birleştirirsen başka bir madde meydana geliyor. Başka bir madde. Ha, Kur'an'ın kimyası. Tekrar yoktur Kur'an'da. Bunu anlamıyorlar. Güya ilim adamı diyorlar kendilerine. Kur'an'da kimya kavramını bileceksin. Kur'an'da kimya vardı. Ha? Tabiatta da kimya var. Mevlana diyor ki sevgi kimya laboratuvarıdır diyor, sevgi, ilahi aşk. O ilahi aşk laboratuvarına girdiği zaman da başka bir maddeye çevirir seni diyor. Gönülleri diyor Mevlana divanında. Ha? O da aşkın, ilahi aşkın kimyasından bahsediyor. Olacak iş mi ya? Bunları bilmeyen adam nasıl bilecek bu işi? Bu Kur'an-ı Kerim nasıl deşifre edersin sen? Bu ilimleri bilmeyen adam. Bak Allah-u Teala diyor ki dıştaki kanunları onlara öğreteceğim. Hala öğretiyor, bitmedi. İnsanlığın başlangıcından bu yana insanoğlu tabiatı çözmeye çalışıyor. Tabiatı biyolojik yapısıyla, kimyasıyla, fiziğiyle, astronomisiyle, jeolojisiyle biz tabiat denen bu kanunları çözmeye çalışıyoruz. Onları da Allah yaratmış. Bunu da Allah göndermiş. Ama diyor ki Allahu Teala, bunu anlaman için onu bileceksin. Bakınız arkadaşlar, 1400 sene evvel bu kitap bunu haykırdı. Haykırdı. Dış kanunları öğreteceğim size diyor, dış. Bütün buluşları Allah ilham ediyor. Allah'ın ilminin dışında bir şey cereyan eder mi? Bu kadar buluşlar yapılıyor. Bunlar Allah ilham ediyor. Çalışan adama ilham ediyor Rahman sıfatı gereği. Kafir midir, Müslüman mıdır, Hristiyan mıdır bakmaz Allah. Verir. Ha, şu çıkıyor arkadaşlar, dikkat edin. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kanunlarını, bu ayetleri anlamak için dıştaki ayetleri bileceksin. Oradaki Allah'ın kudretini anlayacaksın. O nasıl yaratmış o solucanı? O solucanı nasıl yaratmış? O Mevlana'nın yine söylediği tabirde söyleyeyim sana. O ağacın kökleriyle yerden o gıdayı alıp da o vücudundan geçirip de onu yaprak haline, onu çiçek haline, onu tomurcuk haline, onu meyve haline getirip de sana sunan Allah'ın kudretini diyor. Mevlana söylüyor. Allah kuluna aşıktır diyor. Onu dünya yaratmış, misafirini yazmış, sofrasında ona neler takdim ediyor diyor. Bir o ağacın aldığı gıdayla. Bir ağaç alıyor şeftali yapıyor, bir ağaç alıyor armut yapıyor, öbür üzüm yapıyor. Korkunç bir olay ama hepsi de aynı o topraktan alıyor kardeşim ya. Aldıkları şey ne? Hidrojenli oksijen, yani su. Hidrojenli oksijen. Ama bak o ne hale geliyor, o bedenden geçip, o ağacın bedeninden geçip de o nasıl sana geliyor, sunuluyor o. İşte bu kanunları inceleyeceksin diyor. O zaman benim kudretimi anlayacaksın. O zaman benim Kur'an'ımın hak olduğunu göreceksin diyor. Ha bu demek ki şunu söylüyorum ben buradan. Şunu haykırıyorum. İsterdim ki ben bunu televizyonda konuşayım. Bir ara bunu anlattım biraz ama bundan 2-3 sene evvelki televizyona bunu bu ayet biraz anlattım. Arkadaşlar din adamları tabiat bilimlerini en iyi bilenlerden biri olmaları lazım. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapacak adam kimya bilmiyorsa nasıl yapacak onu? Birisi kimyayı bilecek, birisi biyolojiyi bilecek, birisi astronomiyi bilecek ve öyle bu Kur'an-ı Kerim'i çözebiliriz. Öyle bunu deşifre edebiliriz. Yoksa otururuz, 10 sene evvel yazılmış tefsiri Arapça okuruz, mana veririz, öyle kalırız orada. Ve biz insanı 10 asır evvele taşırız yani. Bu geri gidiş olur bu. Ama bu Kur'an çağdaki insana, diri olan insana hitap ediyor. Ölüyor değil. İşte bunun için bak Allah-u Teala diyor ki ben dış alemdeki kanunları öğreteceğim. Ve fî enfusihim. Nefislerindeki kanunları da. Yani psikoloji ilmini. Bak şimdi psikoloji ilmini bilmeyen adam Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı insan psikolojisini anlatıyor. Biraz evvel anlatmıştım, nankörlüğün anlattık. O da onun bir psikolojik özelliği işte. Ama Kur'an-ı Kerim insanı deşifre ediyor. Ehseni takvim demiş ona Allah. En güzel yaratık. Bu en güzel yaratığın yapısını, iç yapısındaki kanunları Allah anlatmış Kur'an'da. Psikolojiyi bilmeyen adam bunu nasıl görecek orada? Konuşamaz o ayetle. Ayet konuşmaz ona. Şimdi ben bazen bilmediğim bir ilim olduğu zaman da ayete bakarım, konuşmayı benimle. Bir türlü anlaşamayarım. Ben dilinden anlamıyorum çünkü. Bilmiyorum o ilmi. Anlayarım ben onu şimdi. Konuşmuyor benimle. Küsüyor bana. Ayet bana küsüyor. Bak. Gece ondan yatakla onunla uğraşıyorum. Rüyamda onlarla uğraşıyorum. Rüyamda ha. Şimdi o ilmi bilmeyince olmuyor. Çözemiyorsun. Ha bak ne, bildiğim yerleri nasıl çözüyorum görüyor musun? Ha, bildiğimi çözüyorum. Ama bilmediğini. Ha, şimdi ve fî enfusihim. Onların iç alemindeki ayetleri de onlara öğreteceğim diyor Allah-u Teala, göstereceğim. Yani Allah-u Teala Kur'an vasıtasıyla bize içimizdeki kanunları öğretiyor ve sonra bir emir veriyor bize. Diyor ki Allah-u Teala ve fî enfusikum efela tubsirun. Sizin iç aleminizde de vardır o kanunlar, görmüyor musunuz? Gözlem yapmıyor musunuz? Biz buna psikoloji ilminde iç gözlem deriz. Bir dış gözlem vardır, bir iç gözlem vardır. Ha, bazı alimler diyorlar ki, psikologlar, bir insan hem tiyatroda oyuncu hem de seyirci olamaz. Yani bir insan hem oynayacak, davranışta bulunacak hem de kendi içini gözleyecek. Olmaz böyle şey. İç gözleme karşı çıkanlar var Batı dünyasında. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki hayır. Belil insanu ala nefsihi basiratun. Hayır diyor Allah-u Teala. İnsan kendi nefsinin gözlemcisidir. İnsan kendi nefsini gözleyebilir. Buna biz tasavvuf ilminde kalp gözü diyoruz. Kur'an ilminde basiret diyoruz buna. Nerede? Araf suresinin son sayfasında. Allah buna basiret diyor. Yani derinlemesine insanın kendini görme olayı. Kendini gözleme olayı. İç aleminde çıkan fırtınaları gözleyebilen ve o fırtınaların rahmani mi şeytani mi olduğunu anlayan adam. Buna muttaki diyor Araf suresine. İnnellezîne ettekav izâ messehum taifun mineşşeytâni tedekkeru fe izâhum mubsirun. Mubsirun, basiret işte. Demek ki değerli kardeşlerim, bakınız şimdi burada çok önemli noktalara girdik. Allah akla ne vermiş biliyor musun? Akıl, akıl nedir manası biliyor musun? Akıl. Akılla ilgili bir konferans verdim Kartal'da. Aklın bir manası nedir biliyor musunuz? Kendi kendine kıvrılıp kendini gören güç. Ha, bir adam kendi içini göremiyorsa, nefis muhasebesi deriz biz buna tasavvuf ilminde. Kendi içini göremiyorsa o adamın aklı yoktur. O adamın aklı çalışmıyor, çalışmıyor. Aklın mekanizması aslında akale bağ demek, bağ. Allah'la bağ kurmak aklın işidir. İnsanın kendisiyle bağ kurması akıl işidir. Aklın manası bu, bakın. Bağ, bağ. Bağ kuracaksın, bağ. Bilgiler arasında bağ kurup yeni düşünce üreten güç, akıl. Bilgiler arasında nikahı kıyan, akıt kıyan, akıl. Ben size ne demiştim? İnsanın beyninde dişi fikirler vardır, dişi. Bunu Allah-u Teala söylüyor Kur'an'da. Nerede söylüyorum, bak size söyleyeyim. Ve min şerrin neffâthâti filukat. Düğümlere üfüren kadınlar diyor. Allah sihir yapan erkekleri kadın kabul ediyor. Kadın fikirli adamlar diyor onlara. Yani bir biyolojik kadın vardır, bir de psikolojik kadın vardır ha. Bak neler getiriyorum size şimdi, bak nerelere gidiyoruz yani. Ya Kur'an bunları anlatıyor ha. Yani bir biyolojikman cinsiyet bakımından kadın vardır, bir de biyolojisi erkek ama kadın fikirli adam vardır. Şimdi ne demiştim size, hatırlıyor musunuz yıllarca evvel? İnsanın beyninde dişi fikirler vardır, erkek fikirler vardır. İlim adamı bunların nikahını kıyıp da nesebi sağlam çocuk dünyaya getiren adamdır. Aksi takdirde senin aklınla bu dişi fikirlerle erkek fikirlerle nikahını kıyamıyorsan, bağ kuramıyorsan, akit kuramıyorsan, onlar gayrimeşru ilişki kuracaklar. Adama bakacaksın ilim adamı ama affedersin hep piç fikirli. Çünkü kafasında gayrimeşru ilişki kuruyor fikirler. Akıl demek nikahı kıyan adam demektir, güç demektir. Fikirler arasında nikahı kıyan demektir. Akale. Allah bu manayı vermiş akla. Ha, aklın bir manası da insanın kendi kendiyle bağ kuran adam. Bağ kuran güç. Aklın manası bu. İşte buna biz basiret diyoruz. Buna Mevlana kendini görme, kendini duyma, kendini hissetme, kendini anlama diyor. Divan-ı Kebir'inde. Ne zaman böyle oldu ya? Biz şimdi bunu bitiremedik bu ayeti. Bu ayete geleceğiz. O şeye daha şehit kelimesini izah edecektik. Şimdi ne anlattık bugün arkadaşlar? Bugün geç gelenler için bir ana fikir yapıyorum. Allah-u Teala buradaki 50. ayeti, Fussilet suresinin 50. ayetinde ve 51. ayetinde insan psikolojisinden bir demet sunuyor bize, bir boyutunu, insan manevi yapısının bir boyutunu ele alıyor. O da nankörlük boyutunu ele alıyor. Nankör insanın düşünce biçimini bize veriyor. Kazandığı serveti, nimeti kendimden olduğunu söyler. Kıyameti reddeder ve eğer varsa kıyamet, ben orada Allah'ın katında en iyisini bulacağım diye zanneden adam ve kendisine Allah'ın nimet verdiği zaman da geçip giden, Allah'ı takmayan insandır nankör adam. Bunu çeşitli ayetlerle besledik, izah ettik. Ama bu şudur, insanın tabiatında nankörlük vardır. Bunu eğitiyor Kur'an-ı Kerim. ve nankörlük yapılan insanlara, anne babalara da, öğretmenlere de, devlete de, şuna da buna da Allah-u Teala teselli ediyor. Bana bunu nankörlük yapıyor. Ben yarattığım halde, bu insana bu nimeti verdiğim halde, sana yapmış da ne olur dercesine teselli ediyor bir bakıma. Bir bakıma da bunun kötülüğünü anlatıyor. Ve böylece Yunus suresinin 2. sayfasındaki müsrif kelimesini de anlatmış olduk. Nankör insan müsrif insandır. Kendi maneviyatını israf eden, boşa harcayan manasına geliyor. Ve bu insan da amellerinin sahtesini ve hakikisini anlayamayan adamdır dedik orada. Ve Allah-u Teala burada şimdi Kur'an-ı Kerim'in hakikatinin gerçek olduğunu anlamak için iki önemli bilgi dalının ihtiyacı olduğunu söylüyor. Birisi dış alemdeki tabiat bilimlerinin bilinmesi, birisi de insanın iç alemindeki psikoloji ilminin, iç bilginin bilinmesi ile Kur'an'ın hakikat olduğu ortaya çıkacak. Ben eğitimimi böyle yapıyorum diyor Allah-u Teala. Öğretimimi böyle yapıyorum. Siz de böyle yapacaksınız ki Kur'an-ı Kerim'i anlayacaksınız diyor Allah-u Teala. Böylece gelecek hafta bu ayeti kerimeden başlama suretiyle inşallah-u Teala devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Efendim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in hakikatini anlayan ve tabiat bilimleriyle uğraşanların aklının Kur'an-ı Kerim'e giderek Kur'an-ı Kerim'in gerçek olduğunu Allah onlara nasip eylesin diye buradan dua ediyoruz. Ve insanın bu dünyada ezan okundu ve bırakmıştık. Şimdi bu 50. ayeti ele alarak konumuza devam edeceğiz. Yalnız buradaki iki ayet, önümüzdeki iki ayet, insan psikolojisinin, insanın manevi yapısının, iç aleminin temel özelliklerinden birini anlatıyor Allah. Bu Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen şöyle 50'ye yakın ayet vardır bu konuda. Konu nankörlük. Bu iki ayet sırayla gidiyoruz ya işte. Dersimiz buraya geldi. Bu iki ayet insanoğlunun nankörlük vasfını ele alıyor, deşifre ediyor. Nasıl davranır insan? Rabbine karşı nasıl davranır? İnsanın insana karşı davranışındaki nankörlükte, nankörlük edilen insanı teselli etmek maksadıyla Allah bizzat kendisini ortaya yere koyuyor Yüce Allah. Kulum, ben onu yarattığım halde bana nankörlük ediyor da sana yapmış da ne olur diye teselli ediyor. Bir, ikincisi insanın manevi yapısını, davranışlarını yöneten, onun iç alemindeki duygu alemini, düşünce alemini, hisler alemini, nefisteki heva alemini anlatıyor. Bunların en belirgin özelliği, davranışlarımızı yönlendiren en büyük merkezlerden biri bizim nankörlük sıfatımızdır. Bu insana doğuştan var olan bir olaydır. İşte bunu ele alıyor. Mana verelim şimdi. Bir giriş yaptık ayeti kerimeleri anlamanız için, takip edebilmeniz için. وَلَئِنْ اَدَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. وَلَئِنْ اَدَقْنَاهُ, Allah diyor ki biz, yani ben demek istiyor, insana tattırdığım zaman, insana tattırdığım zaman, verdiğim zaman, ne rahmeten minna, kendi katımdan, kendi tarafımdan insanoğluna bir nimet, bir rahmet verdiğim zaman. Bu rahmet kavramı içerisinde bizim bildiğimiz ekonomik nimet de girer. Bu rahmetin içerisine çoluk çocuk da girer. Bu rahmetin içerisinde çeşitli imkanlar da girer. Ama Allah buna rahmet demiş. Yağmur düşer, rahmet düşer. Bir bahçede şeftali yetiştirir, öteki bahçede çam ağacı yetiştirir. Öteki bahçede memne yetiştirir, rahmet. Yağmur ya. Allah'ın rahmeti de her insana göre çeşitli şekilde tecelli eder. Bu bakımdan insanoğluna bir rahmet tattırdığım zaman diyor Allah-u Teala kendi katımdan, min ba'di darra'e, ona dokunan bir zarardan sonra, insanoğluna bir sıkıntı, bir zarar, bir bela, bir problem başına gelir insanoğlunun, ben de onu diyor ondan sonra o zararın ortadan kaldırırım, başka ayetlere gideceğiz buradan, kaldırırım diyor, bir rahmete çeviririm, bir ferahlığa çeviririm, o problemini çözerim ben diyor. Bu sefer bir belanın ortadan kalkması bir rahmet olur burada. Messethu, kendisine dokunan bir zarardan sonra rahmet verirsem, le yekulenne hâzâli, der ki insanoğlu, bu bana aittir, bu başarı bana aittir, bu rahmet bana aittir, der diyor. Beni unutur. Bunu Allah'ın verdiğini, o rahmeti, o zararı ondan Allah'ın giderdiğini unutur da der ki bu bana aittir bu. Bu işi ben becerdim. Der. Ve ma azunnu sa'ate kaimeten, ve şöyle der diyor Allah-u Teala. Ben kıyametin kopacağına inanmıyorum. Zannetmiyorum kopacak. Bu da zannetmek tabiri bilmek manasına gelir, zannetmek inanmak manasına gelir, hep tahmini manada da gelir, zan. Ben inanmıyorum, böyle bir şey tahmin etmiyorum kıyametin kopacağını der. Ve le irruciatu ila rabbi inneli indehu lel husna, ve de şöyle der, eğer şayet kıyamet kopacaksa, böyle bir ihtimal varsa, ben Rabbime döndüğüm zaman bu şimdiki elimdeki nimetten daha iyisini onda bulacağım diyor. Onun katında bulacağım der diyor. İnsanoğlu böyle der diyor. Kendi kendine bir takım fikirler üretir. Üç tane bir rahmet içerisinde, zarardan sonra bir rahmet içerisinde kalan bir insanın üç tane fikir beyan ettiğini söylüyor Allah burada. Birisi der ki bu rahmet bana aittir ya. Ben bunu yapmışım yani. Ben buna layıkım yani. Bu işi ben kazandım, bu serveti canım Allah. Bu nimetleri ben elde ettim canım der diyor. Veya kıyamet öyle bir ahiret olacaksa şayet, orada gittiğimde Rabbimin katında bundan daha iyisini bulacağım ben. Sanki garanti ediyor işi yani. Ahiret hakkında da ahkam kesmeye başlar diyor insanoğlu. Bu sefer Allah-u Teala onun bu üç türlü konuşuğuna şöyle cevap veriyor. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, ben o kafirlerin yaptıkları amelleri onlara haber vereceğim diyor Allah-u Teala. Ben onlara haberini anlatacağım. Dünyada neler yaptın? Teker teker teker onları kaydediyorum konuşmalarını. Ve onların amellerini de kaydediyorum. Amellerini onlara deşifre edeceğim mahşerdeyken. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, ve sadece böyle deşifreyle kalmayacağım onların yaptıkları amelleri. O amellerin karşılığı olan katı bir azap da onlara tattıracağım diyor Allah-u Teala. Benim ona tattırdığım nimeti nankörlük edip kendisinde bir varlık görerek kendisine ait kılarsa ve ahireti de inkar ederse, o tat bu sefer cehenneme dönüşecek diyor Allah-u Teala. Bu sefer cehennemi tattıracağım diyor. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, ve ona katı, korkunç bir azabı tattıracağım. Şimdi alttaki ayeti de bitirelim. Ondan sonra diğer ayeti kerimelere geçeceğiz. Diyor ki Allah-u Teala, وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَلَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوا دُعَاءٍ عَر۪يلٍ. Bunun bir varyantı da var İsra suresine, oraya da gideceğiz. Aynı ayetin başı böyle de sonu farklı. Oraya da gideceğiz. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, وَإِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ, bir insana tattırdığımız zaman, nimetlendirdiğimiz zaman, nimet verdiğimiz zaman bir insana, اَعْرَلَ وَنَآ بِجَانِبِ, bana yanını döner bana diyor. Yanını döner. Yani nankörlük eder ha. Merrake ellem yeduna. Yunus suresine de gideceğiz. Orada da var bu. Ve izâ messehu şerru, ona bir kötülük dokunduğu zaman Fedr-ü duayn arıl. Bu sefer derin derin, uzun uzun, geniş geniş bana dua etmeye başlar. Ona bir kötülük dokunduğu zaman, hemen o zaman hatırlar beni diyor. Kötülükte hatırlar beni ama bollukta beni reddeder, inkar eder. İşte insan psikolojisi bu. Bunu Allah-u Teala anlatıyor. Şimdi bakınız, Yunus suresindekine gidelim. O ayeti kerimede bakın ne buyuruyor Allah-u Teala. Orada daha cazip bir şekilde anlatıyor Allah-u Teala. Bakın şimdi. Ve izâ messel insâne durr de'ânâ li cembihi ev gâiden ev gâimâ felemmâ keşefnâ anhu lurrahu merre keellem yed'unâ ilâ lurr messel kezâlike züyyinelin müsrifîne mâkânu yâmelû. Şimdi bu ayetten o ayeti tefsir edeceğiz. Diyor ki burada Allah-u Teala ve izâ messel insâne durr, insana bir zarar dokunduğu zaman, bir bela başına geldiği zaman, bir problemi olduğu zaman, bu çocuğundan olur bu problem, ailesinden olur bu problem, komşusundan olur bu problem, olur da olur problem, yani problem başa gelir, malından olur, mülkünden olur, iflas eder, şu olur bu olur, çeşitli belalar başına gelebilir. Ama diyor bu sefer ne yapar diyor biliyor musun benim kulum, insan da'ana li cembihi ev gâiden ev kâima, yatarken, ayaktayken, otururken bana diyor dua eder diyor. Yatarken de dua eder bana, ayaktayken de dua eder bana, otururken de dua eder bana. Niye? Bu belayı gider ya Rabbi der. Allah'a dua eder. Felemma keşefna anhu lurrahu. Ben de onun duasını kabul ederim kulumun diyor. Onun zararını gideririm. Keşefe. Gideririm. Giderdiğim zaman ne olur biliyor musun? Merreke ellem yed'una ila lurrim messe. Sanki bana kendisine dokunan zarardan dolayı hiç dua yapmamış gibi geçip gider diyor. Merre geçip gitmektir Arapça. Yani takmaz beni diyor, takmaz. Allah'ını takmaz insan diyor. Bu insan psikolojisi bu. İnsanın tabiatı böyle bazen bozuk oluyor yani. Bunu anlatıyor Allah-u Teala, deşifre ediyor bize insanı. Bunu niye anlatıyor bize? Bunu bizi eğitiyor. Babaları evladı büyütür, büyütür, büyütür, sonradan babayı görmez, geçip gider. E bu baba nasıl tahammül etsin şimdi bu işe? Bu kadar uğraştı, didindi, yedirdi, bakmadı, yemedi, içmedi, giydirdi, okuttu, etti, eyledi. Ne zaman ki ekmeğini eline aldı, babası bir bardak suya muhtaç oluyor. Adam evladını diyor ki o babaya, ey kulum, bana yapıyor bunu bu insanoğlu, Rabbine yapıyor bunu, Allah'ına yapıyor bunu, da sana yapmış da ne olmuş? Teselli ediyor bizi. İnsanoğlunu teselli ediyor Allah Kur'an-ı Kerim'le. Yoksa hakikaten bu çektiğimiz çileyi, çocuklarımızın için çektiğimiz çileyi bir düşünsenize. Ve sonra kalkacak sana yan çizecek. Buna nasıl tahammül edersin sen? İşte Allah bizzat kendini ortaya koyarak bu ayette bana bunu yapıyor, bana. Ey kulum, bu insanoğlu Rabbine bunu yapıyor. Ben yarattım onu. Sen doğurdun onu sadece. E şimdi ben bakıyorum, talebelerimize aynı şekilde muamele yapıyoruz. Bir talebe geliyor sana saygı gösteriyor, seninle ilgileniyor ama bir talebe senin yanına hiç uğramıyor. Okulu bitirip gidiyor senin yanına hiç uğramıyor. Sanki ona hiçbir harf öğretmedim. Bu Müslümanlısı yapıyor bunu. Bir taraftan da İslam bana bir harf öğretenin Hazreti Ali 40 gün kölesi olurum diyor. Ama bir taraftan sen adama yıllarca ders vermişsin. Mezun olup gidiyor abi hocaya bir selam vereyim Allah aşkına demiyor. Sokakta görüyorsun onu selam vermiyor. Evet. Bu ne demektir bu? İşte bir hoca olarak buna nasıl tahammül edeceksin? Hep bu ayetleri hatırlıyorum. Bu ayetler bizi teselli ediyor. Ve bir taraftan da insan psikolojisini, insanın manevi yapısını bize deşifre ediyor. Efendim sanki bana o zararından dolayı hiç yalvarmamış gibi geçip gider bu insan. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte bu şekilde müsrif insanlara yaptıkları işler süslenmiştir diyor Allah-u Teala. Bu bir süstür. Bu yanlıştır. Bunu şeytan süsledi. Bu doğru bir hareket değildir, diyor Allahu Teala. Demek ki müsrif kelimesi, israf kelimesinin manasını da verdi burada Allahu Teala. Nankör adam müsrif adamdır, israf adamdır. Yani nasıl ki parasını boş yere harcayan adama müsrif diyorsak, bir insan da manevi yapısını boşuna harcıyorsa ona da müsrif diyor Allahu Teala. Nankör insana, kadir şinas olmayan insana, kadri bilmeyen insana, nimeti bilmeyen insana, kendisine faydası dokunan insanın değerini bilmeyen insana, ona nankörlük yapan insana Allah müsrif diyor. Birisi parasını harcadığı için müsrif, birisi manevi şahsiyetini harcadığı için müsrif. Onun tarifini de yaptı burada Allahu Teala. Bu kavramla, bu müsrif kavramıyla bunu yaptı. Bir de şu manayı verdi burada Allahu Teala. Müsrif adam kimdir diye bir soru sorsak bu ayete, ayet şunu söylüyor: amellerinin sahte süsünü anlamayan adamdır. Yaptığı davranışın gerçek mi, doğru mu, yanlış mı, sahte mi, bunu anlayamayan adam müsrif adamdır. Nankör adam bunu anlayamaz diyor Allah-u Teala. Nankör adamın psikolojisi amelinin sahtesini, süslüsünü anlamaz. Bir bakıma tahtaya bakıyorsun, tahta güzel boyanmış ama şahane, ama çürük, basıyorsun gidiyor. Böyle adamlara bastı mı gidersin yani. Bu adamlar böyle süslü görünür sana, kereste gibi adam, ama adamın içi çürümüş. İşte böyle nankör adamlar yüzeysel bakımdan, dış görünüş bakımından amellerini süslü görüp de o ameli yapan adamdır. Yani aklıyla hareket etmeyen ve fakat duygularıyla hareket eden adamdır bu. İşte bunun da tarifini bu ayette Yüce Allah yapmıştır. Şimdi bakınız, gidiyorum İsra suresinde bir ayet daha var demiştim. Onu da vereyim size. Kızmasın benden. Öteki ayet benden kıza bakarsın. Der ki hoca beni niye söylemedin? Yani sen şimdi bunları anlatırken beni niye söylemiyorsun? Bak aynı ayet burada şimdi. Benzer ayet bunlar. Ve izâ en'amnâ alel insâni âralâ ve nâ bi cânibi. İnsana nimet verdiğim zaman diyor Allahu Teala bana sırtını döner, yanını döner bana. Şimdi bir insan gelip gider de efendim kendisi ameli olarak çalışmıştır da bir adam ona ustalık iş vermiştir müteahhit. Zaman geldi o onu geçer. O ondan daha zengin olur. Bu sefer yan bakar. Bakmaz ona. Kendisi vaktiyle inşaatta ustayken, ameleyken arkadaş grubu vardır. O arkadaş grubuyla masaya oturur. Efendim eğlenirken, çay içerken ne zaman ki müteahhit olmaya başlar onlara bakmaz. Onların yanına masasına bir daha oturmaz yani artık. Ona yan bak. Allah'a böyle bakıyor insan. Düşünebiliyor musun? Nimeti veriyorum ona diyor. Bana sırtını dönüyor bu insanoğlu. Bu insanoğlu. Bak şimdi. Ve izâ messehu şerru kâne yevusa. Burası farklı işte. Kâne yevusadan farklı oluyor. Fakat o insana bir kötülük dokunduğu zaman ümidini keser. Ümidini. Ne demek ümidini kesmek? Yani sanki dersin o problemini çözecek bir Allah yok yani. Allah kaldı o işin içerisinde, o belanın içerisinde kalır. Allah'ı hatırlamaz olur. Bak şimdi burada hatırlar diyor, dua eder bana. Burada ümidini keser. Ümidini kesmek Müslümanın işi değil arkadaşlar, iyi dinleyin beni. Ümidini kesmek nankör insanın işidir. Dikkat edin. Müslüman Secde suresinin 2. sayfasındaki ayeti kerimeye göre "Ûne rabbahum havfen ve tamadır." Orada anlatıyor onu. Müslüman adam yukarıda Müslüman'ı anlatıyor. Ayetler öyle geliyor. Anlatayım size diyor Müslüman'ın ne olduğunu Allahu Teala. Müslüman gece vakti yanını yatağından kalkar bana korku ve ümit içerisinde duada bulunur diyor. Korku ve ümit arasındaki bir dengede, bir çizgide, bir noktadadır Müslüman. Ümitsizliğini kesmez. La teknedu min rahmetillah'ta olduğu gibi. Ha demek ki işte burada nankör insanı Allahu Teala anlatırken onun hem düşünce biçimini anlattı bize yukarıda, hem de davranış biçimini anlattı aşağıda. Yukarıdaki ayette dedi ki, ben ona bir beladan sonra bir iyilik tattırdığım zamanda der ki, bu bana aittir. Kıyametin kopacağına inanmıyorum. Ama koparsa da Rabbimin katında en iyisini bulacağım diye böyle bir konuşuk, böyle bir düşünce biçimi, inanç biçimi. Ama bu inanç biçimi davranışa dönüştüğü zaman alttaki ayette, o nimetten sonra Allah'ın önünden geçip gidersin mi haşa, hiç takmaz Allah'a. Davranış biçimine böyle yansıyor bu sefer. Bu psikoloji, bu manevi yapı böyle yansır diyor Allah-u Teala. Aşağıdaki ayete devam ediyor. Gul ya Muhammed, de onlara. Sen şimdi bir ders ver onlara ya Muhammed. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Allah-u Teala, sen şimdi onlara bir kanunu öğret. Bir ders ver onlara bakalım. Eraeytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi men adallu mimmen huve fi şikakin ba'id. Bir deyin bana bakayım. Ya Muhammed sen onlara de. Eraeytum, ne dersiniz bu işe? Görüşünüz nedir? Fikriniz nedir? Bir söyleyin bana bakayım. De onlara. Böyle bir soruyla başla bu işe. Soru sor onlara. Soru şeklinde Kur'an-ı Kerim'in ayetleri şok eğitimdir, şok. Biz bunlara eğitim biliminde, din eğitimi dalındaki metodoloji anlayışında Allah-u Teala şok etkisi yapmak için soru sorar. Nasıl ki kalbi durmuş bir adama hemen şok tedavi verirler ya, uyansın bir anda. Ha, Kur'an-ı Kerim'in soruları da şoktur. Durmuş adamın kalbi, canım kafir olmuş. Kafir demek kalbi durmuş. Bu manevi kalbi durmuş. Şimdi bu adamın masaja ihtiyacı var yani. Şok etkiye ihtiyacı var. Böyle sorular sorarak Allah-u Teala o kalbi tedavi etmeye çalışır. İn kâne min indillâhi sümme kefertum bihi. Eğer o Kur'an Allah katında ise de siz onu inkar ediyorsanız, yani ben Kur'an-ı Kerim'i gönderdim ama siz diyorsunuz ki bunu Allah göndermedi, bunu Hazreti Muhammed yazdı diyorsunuz, inkar ediyorsunuz onu. Ama ya benim katımdan ise? Ha, peki o zaman ben bir mukayese yapayım size. Men adallu min men huve fi şikakin ba'id. Kim daha sapıktır? Bana bir söyleyin bakayım. Kim daha sapıktır? Min men huve fi şikakin ba'id. Uzun bir ayrılık, bir muhalefete, Kur'an'a muhalefet, İslam'a muhalefet yapan, Allah'a muhalefet yapandan daha sapık kimdir? Bir de bakayım diyor. Söyle onlara. Sor onlara ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O insanlara bir sor bakayım. Bu Kur'an-ı Kerim'e muhalefet eden, bunu inkar eden adamlardan daha sapığı var mı? Böylece sapık, hani gayril mevdubu aleyhim veled dallin var ya, o veled dallini pek çok müfessir çok hatalı tefsir etmişler. Demişler ki bunlar Yahudilerdir demişler. Ya bırak sen şimdi ya. Bir Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesini, bir kavramını bir kişiye tahsis etmek, bir gruba tahsis etmenin anlamı ne? Bunu anlamam. İşte burada söylüyoruz da dallin kimdir? Dallin Kur'an-ı Kerim'e muhalefet eden, Allah'a muhalefet eden ve Kur'an-ı Kerim'i inkar eden adamdır dallin. En sapık adam odur. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu tip sorular Kur'an'da çok vardır. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Allah-u Teala böyle soruları soruyor. Ama burada Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i inkar edip Allah'ın kelamına derinlemesine, uzunlamasına muhalefet eden, şikak şakkadan gelir, yarılmak manasına gelir. Buradaki manası muhalefet etmek demektir. Ayrılık demektir yani. Muhalefet ediyorum sana, ayrılıyorum senden. Yani şakkal kamer diyoruz ya, ven şakkal kamer diyoruz ya, ay yarıldı, parçalandı diyoruz ya, Peygamberimizin bir mucizesi olarak takdim ediyoruz ya bunu. Afrika yaratmak demek. İnançta, tevhidde, birlik, beraberlikte, hakikatta, hakikati parçalayan adamdan daha sapık kim olabilir diyor Allah-u Teala. Hakikati parçalıyor adam. Tevhidi bozuyor adam. İşte ben Müslümanların bu duruma düşmesini, düşmemesini Allah'tan niyaz ediyorum. Hakikati parçalıyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'i parçalıyoruz. Bölüm pörçük oluyoruz. Adam Kur'an-ı Kerim'e muhalefet ettiğinin farkında değil Müslüman. Şimdi gelelim kendimize, iğneyi kendimize batıralım, çuvaldızı başkasının. Kur'an-ı Kerim'e Müslüman muhalefet ediyor, farkında değil arkadaşlar. Lütfen bilmediğiniz meseleyi de konuşmayın. Allah aşkına şu din hakkında konuşmayın. Bunu 1000 defa söylüyorum size. Benim talebemsiniz. 7. yıla başladık. 7. yıl geçen hafta başlamıştık. Bu ne demektir? Siz üniversiteyi bitirdiniz demektir burada. Bu İslam dini hakkında lütfen bilmeyen konuşmasın. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, buyuruyor ki, muhalefet ediyorlar Kur'an-ı Kerim'e, onun hak olup olmadığını tartışıyorlar, inkar ediyorlar. Ben onlara o zaman bir eğitim uygulamam lazım diyor. Alttaki ayette bu eğitimi uyguluyor şimdi, bak şimdi. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Şimdi bu ayeti kerime Kur'an eğitiminin, Kur'an terbiyesinin ilahi eğitim ve öğretimi anlatıyor bize. Dev gibi bir eğitim kanunudur bu. Bu ayet. Şimdi bunu deşifre edeceğiz. Senurihim, onlara göstereceğim diyor Allah. Önce manayı bir verelim, sonra ayeti kerimeyi anlatırız. Senurihim, onlara göstereceğim. Ayatina, benim ayetlerimi göstereceğim. Fil afakı, ufukta, ufuklarda. Yani dış alemde. Ve fi enfusihim, ve onların nefislerinde, yani iç alemlerinde ayetlerimi onlara göstereceğim. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lehum, onlara beyan oluncaya kadar, onlara açıklanıncaya kadar. Ennehul hak, ki o haktır. Bu ennehudaki hu zamiri Kur'an'a gider diyenler var, peygambere gider diyenler var, peygamberin getirdiği mesajdır diyenler var. Bu biraz daha doğru gibi geliyor bana. Yani peygamberin getirdiği mesaj, Kur'an-ı Kerim'in hak olduğu onlara beyan oluncaya kadar ben onlara dış alemdeki kanunlarla, ayetlerimle, iç alemlerindeki ayetlerimi onlara göstereceğim diyor Allah-u Teala. Ve şöyle bir soru soruyor ayetin sonunda Yüce Allah. Evelem yek, yetmedi mi? Yetmiyor mu? Bir Rabbike, senin Rabbin. Ennehu ala kulli şeyin şehid. Allah'ın her şeye şahit olması bu insanlara yetmedi mi? Diye bir soruyla bitiriyor ayeti. Şimdi bu ayeti deşifre edeceğiz. Bu ayeti anlaşılır hale getireceğiz şimdi. Siz bunu anlayacaksınız. Ne diyor burada şimdi Allah-u Teala? Senurihim, göstereceğim demek, öğreteceğim demektir. Çünkü göstermek bir şeyi, o kimseye gösterdiğin adama öğretiyorsun demektir. Burada ayetin bu kısmından çıkartacağımız bir öğretim kanunu var. O da göze hitap etmeyen öğretim olamaz. Yani nazarı olarak bir şeyi anlatmanın bir anlamı yok. Öğretirken insana delilli öğreteceksin, göstereceksin yani. Gözüne hitap edecek. Bir şey anlatıyorsan tahtaya yazacaksın bunu. Yani sınıfa indirirsek bu işi sınıfa indirirsek İnsanın gözüne hitap etmeyen öğretim öğretim olamaz. Onun için Allah-u Teala diyor ki insana göstereceğim diyor. Bak kendisi. Kendi metodu, Allah'ın metodu bu. Dolayısıyla burada çok önemli bir öğretim kanunu çıkmış oluyor. Yani öğretim hem kulağa hitap edecek hem göze hitap edecek. Anlaşıldı mı? Bunun en güzelini İbrahim Aleyhisselam 3. cüzün baştan 3. sayfasının 1. ayetinde Allah'a söylüyor. Ve iz gale İbrahim Rabbi erini keyfe tuhil mevta. Gale ve lem tu'min. Gale bela velakin liyetmeinne kalbi. Gale fehuz erbaaten min addayri fesurhunne ileyke sümme ceale ala külli cebelin minhunne cüz'en sümme d'uhunne ye'tineke sa'ya ve alemenne Allah azinekim. Ayet bu. Biraz uzun ayet. Ama ayetin özetini vereyim size ben. Çok önemli bir kanundur bu. Biz bunları tabii pedagoji dersinde İbrahim Aleyhisselam Allah'a açmış ellerini. Ya Rabbi demiş, bu ölüyü nasıl diriltiyorsun? Bir göster bana. Göster bana. Göster diyor bak. Şimdi görülmeyen şeye inanmak çok zor bir olaydır. Göz görmek istiyor. Anlıyor musun? Ya Rabbi bana bir göster, bu ölüyü nasıl diriyorsun? Kâle velem tü'min. Allah dedi ona ki, ya İbrahim inanmıyor musun sen? Kâle bela. Ya Rabbi inanıyorum, inanıyorum da. وَلَاكِنْ لِيَتْمَيْنَّ قَلْبِ Ama kalbimin tatmin olmasını istiyorum ben. Bak bak bak bak. Demek ki bir iman vardır, bir de imanın ötesinde bir doyum vardır. Doyum, doyum, tatmin olma. Kalp, insan beyni, insan gönlü iman etmekte kalmaz. Doyum ister, doyum. O doyumu da yapmak için delil ispat etmek gerekiyor, delil getirmek gerekiyor, deney getirmek gerekiyor, göstermek gerekiyor. Bak İbrahim Aleyhisselam burada ve asırlarca evvel, peygamberimizden asırlarca evvel Allah'a yalvardı. Dedi ki ya Rabbi bu ölüyü diriltmeye inanıyorum. Yani peygamberim şimdi ben burada, yani şimdi tabii ki bu iman esaslarıdır. Öldükten sonra dirileceğiz ama bana bir göster bakayım nasıldır bu ölümün dirilmez. Allah diyor.